У тэатры беларускага радыё гучыць радыёпастаноўка «Свінапас» паводле аднайменнай казкі Ганса Хрысціяна Андэрсена, год запісу 1995. Гэты апошні, калі не падыдзе, застанешся старой дзевай. Гэй, пазваць сюды прынца. Не-не, і яшчэ раз, не. Я нікога не хачу бачыць, абрыдла. Всё адно і тое ж, прынцэса, якая вы прыгожа, я кахаю вас, прынцэса. Чуйце, татачка, больш нікога не жадаю бачыць. Ваша вялікасць. Там застаўся апошні. Хто ён? Прынц адной замежнай краіны. Я сказала, нікога не хачу бачыць. Але ў яго незвычайныя падарункі. Падарункі? Так. Добра. Хай прынясуць яго падарункі. Паглядзім, што ў іх незвычайнага. Але ён просіць... Я зразумела сказала. Несіце хутчэй падарункі. Чуеце? Я чакаю. Добра, добра. Хай будзе так. Прынясіце падарункі замежнага прынца. Але калі яны табе спадабаюцца, ты пойдзеш за яго замуж. Ё. Гэта маё апошняе слова. Зразумела? Замуж. Замуж. Гэта яшчэ паглядзім. А хто ён, гэты замежны прынц? Як выглядае? Якое у яго каралеўства? Вы ведаеце? Ведаю. Ведаю, ваша высокасць. Я ўсё распытаў. Ну? А каралеўства яго вельмі маленькае, да таго ж не багатая. Вось чуеце, татачка, не багатая, а вы замуж. Што яшчэ? Але род гэтага прынца вядомы ў свеце. І многія прынцэсы з удзячнасцю прынялі б яго прапанову. Дык у чым жа справа? Але ён, мусіць, закаханы ў вас, прынцэса. Закаханы? У мяне? Ну, добра. Нясіце яго падарункі. Прынцэса, два срэбраныя куфры. З якога пачынаць? Ага, з якога? З левага. Што ў ім? Адчыніце. Зірніце, ваша вялікасць. У ім ружа. Ружа, цёмна-барвовая, з аксамітнымі пялёсткамі. Яна з куста, які расце на магіле бацькоў замежнага прынца. Гэты куст незвычайны. Ён цвіце адзін раз у 5 гадоў. І на ім квітнее толькі адна ружа. Але затое вакол такі водар, што забываеш пра ўсе турботы і клопаты, непрыемнасці і нягоды. Ну, адкуль вы ўсё гэта ведаеце? Мне расказаў пра гэта сам замежны прынц, ваша высокасць. Але я не люблю ружаў. Не люблю, а асабліва сапраўдных. Я не выношу іх паху. Чуеце? У мяне ад яго баліць галава. Прыбярыце гэту ружу. Зараз жа я загадваю. Цішэй, цішэй, дарагая. Ну, супакойся. Паглядзі спачатку, што ў другім срэбным куфры. Адчыніце яго. Хуценька. Хуценька. Надеюсь, ее она не соправная. Что вы, ваша высокость? Самое, что не есть соправдная, это соловка. И он спевает так, нібито у його горлі собраны все дивосные мелодии, якія ёсць на свете. Вы только послухайте. Чудовно. Роскошно. Не бачу ничего незвычайного в этих подарунках. Ружа, птушка, си. Верните сребраные куфры замежному принцу. Я не жадаю их больше бачить. Дочка, але птушка. О, птушка. Выкиньте ее в окно. Хай летит себе. Куда хочет. Мне она не потребна. И ты нават не хочешь зирнуть на человека, який прислал тебе у подарунок самое дорогое, что у яго есть. А на что? Я не хочу никого больше бачить. Я не жадаю замуж. Добро. Добро, хай будет так. Заставайся старой девой. Мне все это надокучило. Я больше не скажу ни слова. Все! Я пошел! Старой девой. Ну и застанусь. Кому от этого будет горше? Только тебе, деточка. Замуж, замуж, только и чую. Цікава, чому гэта таточку так карціць выдаць мяне замуж? Яму пэўна абрыдлі мае выбрыкі і капрызы. Ну што ж, даражэнькі, гэта былі толькі кветачкі. Ягадкі яшчэ наперадзе. Я тебе покажу замуж. Я тебе покажу, старая дева. Фрейлины, до меня. Идем человек, и он просит работы, сгодный на любую. Шмат их тут ходит, шукая работы. Хоть не, чакай. Нам, здаётся, потребный свинопас. Потребный, ваша королевская великость. Можно сказать, нават необходный. Терминово. Ну, так поклич того человека до меня. Поглядим на его. Зараз же, ваша королевская великость. Ты кто? Я? Человек. Ну, это я бачу. А кто твои батьки? Откуль ты? Батьки мои померли. Я сирота. Жили мы в соседнем королевстве, але там нема ніякай работы. Вось я и пришел до вас. Может, что знайдется для меня? Нам потребны свинопас. Ага. У нас богато, вельми богато свиней. Вось. Их треба пасвить. Ага. Ты сможешь? Это вельми отказная и почестная праца. Быть королевским свинопасом. Буду стараться, ваша великость. Працевать я умею, люблю, не гребую ничем. Ну... Завтра ж і починай. А тепер іди. Дякую, ваша великость. Вельми удячный вашей королевской великости. Фу, який мурзат. Твар чорны, быццам бы год не мыўся. А рукі? Рукі ў сажы. Але свінням падыдзе. Здаецца, усё прайшло добра. Кароль не заподозрыў мяне. Я стану прыдворным свінапасам. Я прынц замежнай краіны. Свінапас. Але чаго не зробіш дзеля кахання? Станеш нават свінапасам. Так, дзе ж мой чароўны гаршочак? А вось ён. Тут. Трэба, мусіць, есці што зварыць. Паставім яго на печ. Даносіліся спевы? Так, так, гэта спяваў мой чароўны гаршчочак. Гаршчочак? Гаршчочак? Ну, пакажы. Калі ласка. Вось. Гэта? Так. Ты сказаў, ён чароўны? Так. Чаму? Таму што ён умее спяваць? Не, не толькі. А калі патрымаць руку над ім у той час, калі ён стаіць на печы, можна дазнацца, якая ў каго ежа гатуецца. О, гэта ўжо цікава. А колькі каштуе гэты гаршчачак? Ён не прадаецца. Але яго хоча купіць сама прынцэса. Прынцэса? Што ж, я прадам ёй гэты чароўны гаршчочак, а за 10 пацалунок. Які жах! Гэта немагчыма! Альбо 10 пацалункаў прынцэсы, альбо так і скажы ёй. Гэта немагчыма! Ну, што ён сказаў? Я яго у турму. Ты я яго зробила? Слухаю, принцеса. Пойди і спитай, ці не згодиться йо надати чаровний гарчочок за поцелунки моїх фрейлін. Я хутка. Її високость принцеса питає, ти не отдасть свой вот гэты спяваючий гаршчочек за 10 поцелунков ее фрейлин. Фрейлин. Не, дякуй, не. Альбо 10 поцелунков принцессы, альбо гаршчочек застанется у мяне. Так и передай своей принцессе. Зараз передам. Принцесса! Принцесса! Что? Ён сгодился? Ой, на жаль, не. Як? Ён потребує 10 поцелунков принцессы. Як это неприємно. Ой, неприємно. Ну, але что зробиш? Придется сгоджаться. Где ён? Тут, принцеса. Зробім так. Ви, фрейліни, станьте вакол нас, каб ніхто не падгледзіў. Ні, не так. Ну што ви не розумієте? Распніце свае спадніцы. Хутенька. І усім заплюшыць вочы. Не падглядваць. А ты, свінапас, подойди ближей. Кому кажу? Ну? Да я тут, принцесса. Бачу, не сляпая. 10. 10, и не на один меньше. Почали. 1, 2, 3, 4. Поглядим, что показывает наш чаровный горшочек. Поглядим. У канцлера. Борщ и тушеная яловичина. Глядите, у камерьера пироги с капустой. А у королевского повара котлеты. Ой, який приємний пах. Як і хочеться покаштувати. Ой. А я б не відмовилася від пудинга. Бачите? Його готують у шавця. Ой, тихо. А у королівського кравця м'ясо по-французьку з морквою. А на кухні у доктора сковорчать онь котлети із індейки. Могу сказать, что за такие горшочек не шкода поцелунков. Только тримайте язык за зубами. Я ж королевская дочка. Удалось. Я насгодилась. Я атрымаў ажно 10 пацалункаў прынцэсы. Гэта нядократка згадзілася пацалаваць свінапаса за нейкі гаршчочак. Дзіва дай толькі. Але трэба яшчэ што-небудзь прыдумаць. А, здаецца, у мяне была чароўная трашчотка. Калі яе пачынаеш круціць, гучаць вальс ці полька – вось яна. Вось, даецца, і прынцэсы са сваімі фрэйлінамі. Пакруцім трашчоткай мацней. Принцеси. Сто моїх поцілунків? Ага. Ти його з гузду з'їхав? Ти що? Ніводного. Хоч ні. Я передумала. Треба ж ніяк захвочувати маса. А я королівська дочка. Іди, Аделіна. І скажи йому, що за свою чаровну трашчотку він отримає 10 моїх поцілунків, а остатні – од моїх фрейлін. Ось. Ага. Принцеса. Але нам гэта... Нам гэта... не по густу. Поцілунки нейкага свінапаса. Фу! Королевскага свінапаса. Ёсць розніца. Да таго ж, калі я магу цалавацца з ім, дык з вамі нічога не здарыцца. І я плачу вам грошы нарэшце. Не, принцеса, 100 ваших поцелунков, а не диктра щотка застанеться у мене. Але я... 100 поцелунков принцеси і зараз же! Добре. Фрейліни, хутенько становіться. Хучей, хучей. Ну, ось тут і стане. Один, два... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Что там за шум на дворы каля хлівчуков? Эй, старый стал, не бачу. Где мои окуляры? И у них не бачно. Далеко. Треба взять мою подзорную трубу. Ага. Вот она. Так. Не бачно. Далеко. Такий шум. Мабуть, нечто веселое придумали. Пойти поглядеть. Пойду. Бачу! Ганьба! Тата! Божухна! Моя дочка цалуется со свинопасом! Прыч! Прыч с моего королевства! Тата! Не дозволю! Не потерплю не бывать гэтаму! моя дочка и свинопас. Я сказал прэч. Няма больше для тебе места в моем королевстве. Свинопас, а ты это куты? Забирай и я е. Прэч, прэч, моя дочка, принцесса. И свина. Парасонным. Да и не размокнешь. Як? Не с цукру. Не с цукру? Это ты мне? Принцессе? Да як ты отважился? Да я... Ты что, не чуешь? Не чую. А что? Ви не захотіли вийти замуж за принца, хай собі і не багатенького, але з добрим іменем. Але... Ви посміялися з моїх ружей, соловки, а свинопаса целували за некі цацки. Так тобі і треба. Як? Заставайся тут, під гетим дождем, під гетим дубом. Ти мені не потрібен. Я сміюся з тебе.